Hayır, abdestiniz bozulmaz ama bugün hayır abdestiniz bozulmaz ama bugün kurallara bakın. Bugün çarşamba. Çarşamba günü sorular yok. Çarşamba günü sorular yok. Pazar günü sorular yok. Bu da kural. İkinci kural grup kuralı okuyun. Okuyun ikinci grup kuralı. Bir sorudan başka bir günde soru soramazsınız. Bunlar sizin için.